मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कल के पाठ में किसी को पूछना है? पृष्ठ संख्या बताइए। पृष्ठ संख्या 9। हाँ जी, अंतिम पंक्ति, वाक्य समूहश्च स्थापना हीनो वितंडा। वितंडा किसको कहते हैं उसको बताया जा रहा है यहाँ पर। वाक्य समूह जिन वाक्यों को बोलता है ना, उन सारे वाक्यों को एक समूह बनाए, एक समुदाय बनाए। तो जिन वाक्यों के माध्यम से जो व्यक्ति कथन करता जा रहा है, खंडन करता जा रहा है, लेकिन स्थापना नहीं करता, मैं क्या मानता हूँ, मेरा क्या पक्ष है, मेरा क्या सिद्धांत है, अपने पक्ष का, अपने सिद्धांत का प्रस्तुतीकरण न करते हुए बस केवल उन वाक्य समूहों को बोल, उन वाक्यों को बोलता जा रहा है, यानी खंडन करता जा रहा है, उसको वितंडा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर से हाँ, तीसरी पंक्ति, हाँ जी, दूसरी पंक्ति, हाँ जी, हाँ, सप्रयोजनम अनुयुक्त सह स वैतंडिका, वो वितंडा करने वाला व्यक्ति प्रयोजनम, प्रयोजन को अनुयुक्त कहता है, वह वैतंडिक व्यक्ति प्रयोजन को अनुयुक्त या नहीं कहता, नहीं अनुयुक्त मतलब पूछे जाने पर, सब सब प्रयोजनम अनुयुक्त पूछे जाने पर यदि प्रतिपद्यते, अनुयुक्त पृष्ठे सति, अनुयुक्त का मतलब है कहा है, पूछने पर यदि कहा है तो यदि प्रतिपद्यते, यदि कहता है, अनुयुक्त का अर्थ ये ले लीजिएगा, अनुयुक्त का पृष्ठे सति पूछने पर, इतना अर्थ लीजिएगा। स प्रयोजनम अनुयुक्त, वह प्रयोजन को पूछा जाने पर, यानी उस वैतंडिक से प्रयोजन पूछा जाने पर यदि प्रतिपद्यते कहता है तो सो अस्य पक्षा, वो उसका पक्ष हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं, पहले तो कहा है कि उसको प्रयोजन पूछने पर बता देता है, तो जो बताएगा वो उसका पक्ष हो जाएगा, वही उसका सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में वितंडापन से वो हट जाएगा, फिर वितंडा नहीं रहेगी। एक बार फिर कहा, अथ न प्रतिपद्यते, यदि वो अपने प्रयोजन को बताता ही नहीं है तो ना लौकिक व्यक्ति रहेगा ना वो परीक्षक व्यक्ति रहेगा, ठीक है। नहीं, यदि प्रतिपद्यते का मतलब है यदि अपने प्रयोजन को वो कहता है, प्रयोजन को पूछे जाने पर यदि वो प्रयोजन को कहता है, यानी अपना पक्ष रखता है, ये है प्रतिपद्यते। उस स्थिति में कहा, जब वो कह रहा है कि मेरा ये पक्ष है तो सो अस्य पक्ष, उसका पक्ष हो जाएगा, वो उसका सिद्धांत होगा, तो वितंडापन से वो हट जाएगा। यहां तक हो गया वैतंडिकत्वम जहाति। फिर कहा अत न प्रतिपद्यते, यदि वो अपने प्रयोजन को नहीं कहता है, ठीक है, जब नहीं कहेगा तब ना लौकिक रहेगा ना परीक्षक रहेगा। यहां तक हो गया। अब कहा अथ अपि, और यदि, अब दूसरी बात कही जा रही है यहां पर। अथ अपि का मतलब है और भी, अथ अपि और भी, परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति, दूसरे पक्ष का खंडन करना ही प्रयोजन है मेरा, ऐसा ब्रवीति कहता है। प्रतिषेध मेरा, दूसरे पक्ष का खंडन करना ही मेरा प्रयोजन, ऐसा यदि वो कहता है तब कह रहे हैं एतदपि तादृगेव, ये बात भी वो पहली बात के समान ही है, ये बात भी पहली बात के समान ही है। अब उसको स्पष्ट कर दिया कि पहले बात के समान कैसे है, तो उसको विवरण देकर के कहा यो जापयति, जो बता रहा है वो व्यक्ति, बताने वाला प्रमाता बन करके बता रहा है, क्या बता रहा है, जो उसका सिद्धांत है उस सिद्धांत को बता रहा है, वो सिद्धांत होगा यच्छा जाप्यते, जो बताया, मेरा ये सिद्धांत है कि आत्मा अनित्य है या आत्मा नहीं होता है, जो भी एक सिद्धांत रखता है वो उसका पक्ष हो गया। और उस पक्ष को बताने के लिए फिर वो कोई ना कोई प्रमाण देगा, तो कहा है ये न जाप्यते, जिसके द्वारा वो बता रहा है वो प्रमाण हो जाएगा। और यो जानाति, जब वो बता रहा है तो जो व्यक्ति सामने वाला जानता है, क्या जान रहा है, अच्छा इसने ये बात कही, उसको जो ज्ञान हो रहा है वो प्रमिति हो गया। और यो जापयति, तो वो बताने वाला प्रमाता हो गया। तो ये सारी बातें, चार बातें आ गई, तो वहां उसका पक्ष हो गया, उसका सिद्धांत हो गया, ये तो पहली बात के अनुसार ही हो गया, ये कहना चाहते हैं, ठीक है, बातचीत नहीं, और किसी को, हाँ जी, वितंडा शब्द का आधार है, तो कह रहे हैं ना वितंडा शब्द का आधार ही है कि बस आपको टिकने नहीं देना, आपकी बात को खंडन करते जाना है, यही कहना चाह रहे हैं ना, वाक्य समूहश्च स्थापना ही ना, स्थापना रहित होकर के बस बोलते जाना, यही वितंडा है, अनर्गल बोलते जाना, यही वितंडा है, ये समझ लीजिए। हाँ जी पूछिए। वहां ये कह रहे हैं, आप पेज निकालिए, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, 7। तत्र न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते, जो न्याय प्रवृत्त होगा वो कहाँ प्रवृत्त होगा, कहाँ प्रवृत्त नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जो सर्वथा अज्ञात है, जिसको हम कुछ भी नहीं जानते, जिसके बारे में हम कोई बोध नहीं है, वह न्याय प्रवृत्त नहीं होगा। और जहाँ निर्णय पूरा हो गया, अब वह न्याय प्रवृत्त होने का कोई प्रश्न नहीं है, वहां भी नहीं प्रवृत्त होगा, निर्णय हो चुका है, आपको प्रमाण दे चुके हैं, बता चुके हैं, सब कुछ हो गया, निर्णीत हो गए, अब निर्णय होने के बाद फिर दोबारा प्रमाण प्रवृत्त नहीं होगा वहां पर। हाँ जी, नहीं हो सकता है, निर्णय का मतलब ही तत्व ज्ञान है, आपने गलत निर्णय किया तो प्रवृत्त होगा, कई बार होगा, लेकिन आपने उचित निर्णय किया, यथार्थ निर्णय किया, प्रमाण पूर्वक निर्णय किया, तत्वज्ञान हो गया, फिर उसमें न्याय क्यों प्रवृत्त होगा। दोनों के लिए होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, निर्णय आपने प्रमाण से किया ना, ये मेरा है, ठीक है, निर्णय हो गया आपके लिए, वो निर्णीत है, उसमें फिर आप दोबारा क्यों प्रमाण लगाएंगे, मतलब ये मेरा है या नहीं है, इसका परीक्षा थोड़ा करोगे आप, जब आपने निर्णय कर लिए तो मेरा ही है, फिर वहां प्रमाण क्यों प्रवृत्त करोगे आप। अब आपका जो उत्तर ही है वो आपका है या नहीं है दूसरा यदि कहता है उसके लिए प्रवृत्त होगा, उसको संशय हो रहा है ना, आपको तो नहीं हो रहा है। जिसको भी संशय होगा वो न्याय प्रवृत्त करेगा, वहां प्रमाण लाएगा। लेकिन जहां जिसने निर्णय किया है वहां फिर प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगा। स्पष्ट हो रहा है? जानता है वो भी होता है, जनाता भी वो भी होता है, दोनों होता है। क्यों नहीं हो सकते? यानी मैं कोई बात जानता हूं, जान करके आपको जना रहा हूं, तो जनाता भी जानूंगा ना मैं, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए इसको वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, ये मैं आपको जना रहा हूं, ठीक है ना, मैं भी तो जान रहा हूं ये वॉइस रिकॉर्डर होता है। नहीं, पहले से जानता हूं, जनाता भी तो इसको समझ रहा हूं ना, ये वॉइस रिकॉर्डर ही है। नहीं तो जान सकता हूं ना, उसमें क्या दिक्कत है? प्रमाता जो है जिसको जना रहा होता है उसको तो जान करा ही रहा है और खुद भी जान रहा है होता है, उसमें क्या दिक्कत है? वहां उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। मैंने कल भी बताया था, जब आप मेरा जानना इसका मेरा उद्देश्य नहीं है तो मैं तो पहले से जानता हूं, मैं आपको जना रहा हूं, इसकी प्रमिति आपको करा रहा हूं, यानी इसका ज्ञान आपको करा रहा हूं, तो प्रमिति आपको हो रही ना इस रूप में, पकड़ में आ रहा है? आपको जना रहा हूं तो प्रमिति आपको हो रहा है ना, उद्देश्य क्या है? आपको प्रमिति करना है, आपका उद्देश्य है, मेरा तो नहीं है ना उद्देश्य प्रमिति करना, वो तो मैं आपको जना रहा हूं तो अपने आप जान रहा हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन उद्देश्य नहीं है ना मेरे को जानना, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो आपको जनाना है, आपको प्रमिति कराना है, ये। और किसी को चले? हाँ जी, पृष्ठ संख्या 10 है। पृष्ठ संख्या 10, अथ दृष्टांत, क्रम प्राप्त दृष्टांत को लेकर के चर्चा हो रही है। अथ दृष्टांत, अब दृष्टांत को लेकर के कहा जा रहा है, दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं, प्रत्यक्ष विषयो अर्थः दृष्टांतः। जो प्रत्यक्ष विषय वाला अर्थ है, जो प्रत्यक्ष विषय वाला पदार्थ है, उसको दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष विषयो अर्थः दृष्टांतः, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यत्र लौकिक परीक्षकाणां दर्शनम न व्याहन्यते, यत्र जहां जिस वस्तु के विषय में लौकिक परीक्षकाणां, लौकिक व्यक्ति हो या परीक्षक व्यक्ति हो, यानी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दोनों में दर्शनम ज्ञान, दर्शनम इति अत्र ज्ञानम, लौकिक और परीक्षक इन दोनों का जो दर्शन है, ज्ञान है, वो ज्ञान न व्याहन्यते, वो टकराता नहीं है, बदलता नहीं है। जो दृष्टांत दिया जा रहा है उस दृष्टांत से जो ज्ञान हो रहा है व्यक्ति को, वो ज्ञान लौकिक व्यक्ति को अलग और परीक्षक व्यक्ति को अलग ऐसा नहीं होता, दोनों को एक जैसा ही ज्ञान होता है। मेरी ओर देखिएगा, मैं कहूंगा कि ये बहन जो है ना कोयल की तरह बोलती है। कोयल क्या है? दृष्टांत है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोयल जो है दृष्टांत है, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये अनपढ़ है, लेकिन कोयल को ये भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, तो बहन कोयल की तरह बोल रही है या कोयल की तरह गा रही है, तो एक दृष्टांत दिया। तो अब वो दृष्टांत कोयल है, वो ये भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कोयल के संदर्भ में जो ज्ञान है इनको और मेरे को एक जैसा ही होता है, यही कहना चाह रहे हैं। लौकिक परीक्षकानाम दर्शनम, लौकिक व्यक्ति और परीक्षक व्यक्ति को जो ज्ञान होता है दृष्टांत का ज्ञान, उदाहरण का ज्ञान, वो ज्ञान न व्याहन्यते, वो बदलता नहीं है, दोनों को एक जैसा होता है। वो कितना ही पढ़ा लिखा हो और कितना ही अनपढ़ हो, दृष्टांत वो होता है, वो सबके लिए स्वीकार्य होता है। हर किसी को दृष्टांत आप नहीं बना सकते। जब दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, वो उदाहरण ऐसा होना चाहिए वो सब स्वीकार करे, उसी को उदाहरण कहते हैं। सबका मतलब वो दो प्रकार के सब होते हैं, एक पढ़े लिखे एक अनपढ़, वो दोनों को स्वीकार होना चाहिए वो उदाहरण। हमने ऐसा उदाहरण दिया सब जानते ही नहीं, फिर वो उदाहरण उदाहरण नहीं माना जाएगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं दोनों प्रकार के लोगों को वो ज्ञान एक जैसा होना चाहिए, वो बदलाव नहीं होना चाहिए, दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होना चाहिए। सच प्रमेयम, सच प्रमेयम, स दृष्टांत प्रमेयम भवति, वो दृष्टांत प्रमेय है। जो भी आपने उदाहरण दिया है, चाहे कोयल का दिया है, आप गधे का दिया है, शेर का दिया है, या आप कोई भी उदाहरण दो, वो सब प्रमेय है ना। सच प्रमेयम, वो प्रमेय के अंतर्गत आता है। फिर भी आपने अलग क्यों पढ़ा उसको, दृष्टांत को, उसका समाधान कर रहे हैं यहाँ पर। सच प्रमेयम, स दृष्टांत प्रमेयम, वो प्रमेय बनता है। तस्य पृथक वचनम च, उस दृष्टांत को अलग इसलिए हमने पढ़ा है क्योंकि तद आश्रय आश्रय अनुमान आगमौ, तद आश्रय अनुमान आगमौ, उस दृष्टांत के आश्रय से अनुमान और आगम प्रमाण चलते हैं। ये जो प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, वो दृष्टांत के आश्रय से चलते हैं। अगर दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत क्या होता है, उदाहरण, उदाहरण प्रत्यक्ष होता है सबके लिए, याद रखना। जो भी हम उदाहरण देंगे वो उदाहरण प्रत्यक्ष उदाहरण होता है, पकड़ में आ रहा है, प्रत्यक्ष उदाहरण होगा। तो वो कह रहे हैं दृष्टांत का मतलब प्रत्यक्ष है, तद आश्रय अनुमान आगम हो, ये अनुमान और आगम उस दृष्टांत के आश्रित चलते हैं, उस दृष्टांत के अनुसार ही चलते हैं, या यूं कहिए दृष्टांत के कारण ही अनुमान और आगम व्यवहार में आते हैं। दृष्टांत को हटा दो तो अनुमान नहीं कर सकते, शब्द प्रमाण भी नहीं होगा, शब्द प्रमाण भी दृष्टांत के अनुसार है और दृष्टांत प्रत्यक्ष होता है। तो यहां तद आश्रय का मतलब है उस प्रत्यक्ष के आश्रय में अनुमान और आगम रहते हैं, उसके आधार पर ही ये दोनों प्रमाण चलते हैं। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, तस्मिन सति स्याताम अनुमान आगमौ, असति च न स्याताम। तस्मिन सति, उस प्रत्यक्ष के होने पर या उस दृष्टांत के होने पर अनुमान आगमौ स्याताम, अनुमान और आगम दोनों होंगे, इन दोनों को होना चाहिए। असति च, अगर वो नहीं है दृष्टांत, वो प्रत्यक्ष, न स्याताम, फिर ये अनुमान आगम नहीं होंगे या अनुमान आगम नहीं होने चाहिए। पंक्ति लग रही है जी? हाँ जी, असतीच न स्याताम, असतीच दृष्टांते, न स्याताम अनुमान आगम, दृष्टांत के ना होने पर अनुमान आगम भी नहीं होने चाहिए। यानी दृष्टांत के होने पर अनुमान आगम होने चाहिए और दृष्टांत के ना होने पर अनुमान आगम नहीं होने चाहिए। तद आश्रया च न्याय प्रवृत्ति ही, जो न्याय की प्रवृत्ति है, न्याय की जो प्रवृत्ति है, प्रमाण की जो प्रवृत्ति है, न्याय प्रवृत्ति का मतलब है या अनुमान की प्रवृत्ति है, क्योंकि न्याय दर्शन में अनुमान मुख्य है, प्रधानता से अनुमान है। तो न्याय प्रवृत्ति, ये जो न्याय की प्रवृत्ति जहां हो रही है, वो प्रवृत्ति तदाश्रया, उस दृष्टांत के आश्रय से ही होती है। दृष्टांत को हटा दो तो न्याय की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, न्याय नहीं चलेगा। हाँ जी, यहाँ प्रवृत्ति का मतलब न्याय व्यवहार में आता है, न्याय का प्रचलन होता है या न्याय काम करने लगता है, ये इसकी प्रवृत्ति है। दृष्टांत के आश्रय से ही न्याय जो है व्यवहार में आता है, न्याय का प्रयोग होता है, ऐसा कह सकते हैं। न्याय प्रवृत्ति न्यायस्य प्रयोग, न्याय प्रयोग, न्याय का प्रयोग दृष्टांत के आश्रय से होता है। तो यहाँ प्रवृत्ति का मतलब प्रयोग, ये ले लीजिएगा। अब कहते हैं दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति, दृष्टांत समाधिना च स्वपक्ष साधनीयो भवति। सरल है, वो कह रहे हैं दृष्टांत विरोधेन च, दृष्टांत के विरोध से सामने वाले व्यक्ति का जो पक्ष है, क्योंकि जहां पर भी न्याय प्रवृत्त होता है वहां दो पक्ष होने चाहिए, एक प्रतिपक्ष एक अपना पक्ष, मतलब एक सिद्धांत पक्ष एक विरोधी का पक्ष। तो बोलने वाला सिद्धांत पक्ष है और सामने वाला प्रतिपक्ष है। तो कह रहे हैं दृष्टांत विरोधेन, दूसरे का जो दृष्टांत है उस दृष्टांत में विरोध दिखाना है हमको, तभी उसको खंडन कर सकते हैं, हम उसका तिरस्कार कर सकते हैं। जब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, एक व्यक्ति कहता है मैंने भूत को देखा, एक व्यक्ति कहता है मैंने भूत को देखा, दूसरा कहता है भूत होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना? एक कहता है भूत है और एक कहता है नहीं है। तो भूत होता है ऐसा जो कह रहा है वो हेतु बताएगा, उसका कारण बताएगा, कोई दृष्टांत देगा, उदाहरण देगा, समझाएगा वो। और जो नहीं होता है वो कहेगा नहीं है, वो भी उसको हेतु देना पड़ेगा, उसको भी उदाहरण देना पड़ेगा, तब समझा पाएगा। तब कह रहे हैं दृष्टांत विरोधेन, जो ये कह रहा भूत होता है और उसने जो उदाहरण दिया है उसके विराद उदाहरण में आपको दोष दिखाना पड़ेगा, तभी उसका आप खंडन कर सकते हैं। तो कह रहे दृष्टांत विरोधेन, दूसरे के दृष्टांत में विरोध दिखला करके परपक्ष प्रतिषेधो वचनीय, दूसरे के पक्ष को आप खंडन करना चाहिए। फिर कहा दृष्टांत समाधिना च, और अपने दृष्टांत की सिद्धि करनी होगी आपको, अपने दृष्टांत को उचित दिखाना होगा, तो अपने दृष्टांत का समाधान, उचित समाधान करते हुए स्वपक्ष साधनीय भवति, अपने पक्ष को सिद्ध करना होता है। दूसरे के दृष्टांत में विरोध दिखा करके उसका खंडन करना होता है, और अपने पक्ष के दृष्टांत को ठीक बताकर अपने पक्ष का मंडन करना होता है, वहां यह दृष्टांत काम आता है। स्पष्ट हो रहा है जी? पंक्ति लग रही है आपको? नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वं जहाति, बहुत बढ़िया उदाहरण है, या यूं कहना चाहिए बहुत अच्छा सिद्धांत स्पष्ट किया। नास्तिक तो कोई हो ही नहीं सकता वास्तव में, नास्तिकता तो वास्तव में होगी नहीं है। कह रहे हैं नास्तिकश्च, जो भी नास्तिक होता है वो नास्तिक, दृष्टांतम अभ्युपगच्छन्, दृष्टांत को स्वीकार करता हुआ नास्तिकत्वं जहाति, वो नास्तिकत्व को ही छोड़ देगा वो, यानी उसका नास्तिकपना ही छूट जाएगा। कोई कहता मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, समझ में आ रहा है? वो कहता मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, दूसरा कहता ईश्वर होता है, ऐसा कैसे हो सकता है ईश्वर होता है? फिर वो पूछता कैसे होता बताइए, वो कहता है देखिए ये जो यज्ञशाला बनी है ना, ये बिना बनाने वाले के नहीं बनती है, याद रखना यज्ञशाला बनी है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, हेतु है, बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती है, ये हेतु है। जैसे घड़ा, और घड़े को नास्तिक भी मानता है मैं भी मानता हूं, वो उदाहरण है। उदाहरण कैसा होना चाहिए? वो सबके लिए बराबर होने, सब स्वीकार कर सके वैसे ही उदाहरण आपको देना पड़ेगा। यज्ञशाला बनी है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, बनाने वाले के कारण से ही बनी है, बनाने वाले के होने से, ये मेरा हेतु है। और उदाहरण है जैसे घड़ा, जैसे घड़ा बिना बनाने वाले के नहीं बन सकता है, वैसे ही यज्ञशाला बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती है, ठीक है? तो मैंने जो उदाहरण दिया है घड़े का, वो घड़े को स्वीकार करता नहीं करेगा नास्तिक? स्वीकार करेगा ना, बस उस घड़े को स्वीकार करते ही आस्तिकत्व नास्तिकत्व उसका छूट जाएगा। जब घड़ा भी बिना बनाने वाले का नहीं बन सकता हो, तो ये जो सारी की सारी सृष्टि है ये बिना बनाने वाले के बनेगी? कुछ समझ में आया आपको? एक घड़े को, छोटी सी छोटी चीज को भी बिना बनाने वाले के वो नहीं बन सकती है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो भी सिस्टमेटिकली है, बुद्धिमत्ता पूर्वक है, वो बिना बनाने वाले के ही बनेगी। सृष्टि नहीं बन सकती है। नास्तिक व्यक्ति अगर उदाहरण को स्वीकार करता है तो समझ लेना उसकी नास्तिकता हट जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं, नास्तिकश्च, नास्तिक व्यक्ति भी दृष्टांतम अभ्युपगच्छन्, दृष्टांत को स्वीकार करता हुआ नास्तिकत्वम जहाति, नास्तिकता को ही छोड़ बैठता है। फिर कहा अनभ्युपगच्छन् किम साधना परम उपालंभेता उपालभेता अनुपगत अनभ्युपगच्छन्। यदि उस दृष्टांत को स्वीकार नहीं करता है, वो दृष्टांत को स्वीकार न करता हुआ किम साधना, किस साधन वाला होकर, क्या साधन बताएगा, यानी क्या उदाहरण देगा, किम साधना किस उदाहरण वाला होकर परम उपालभेता दूसरे का खंडन करेगा। उसके पास तो कोई साधन ही नहीं है, उदाहरण ही नहीं, क्या उदाहरण देगा, जो भी देगा फंसेगा। जब आपने उदाहरण कोई नहीं स्वीकार किया, जब आप उदाहरण कोई नहीं स्वीकार किया तो आप ईश्वर नहीं है इस बात को सिद्ध कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास तो उदाहरण नहीं है। तो अनभ्युपगच्छन् उदाहरण को स्वीकार ना करता हुआ किम साधना, किस साधन वाला होकर परम दूसरे का उपालभेता खंडन करेगा, नहीं कर पाएगा, दूसरे का वो खंडन ही नहीं कर सकता। नास्तिक व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति का खंडन ही नहीं कर पाएगा। निरुक्तेन च दृष्टांतेन शक्यम अभिधातुम, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। निरुक्तेन च दृष्टांतेन, कहे गए दृष्टांत से, निरुक्तेन उक्तेन, अच्छी प्रकार से कहे गए दृष्टांत के द्वारा अभिधातुम शक्यम, अपने पक्ष को स्थापित करना समर्थ हो पाएगा, अपने पक्ष को अभिधातुम कहने में वो समर्थ हो पाएगा, यानी अपने पक्ष को कहने में समर्थ होगा अथवा दूसरे के पक्ष को खंडन करने में समर्थ होगा। जैसे साध्य साधर्म्या तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, उदाहरण को उदाहरण क्यों कहते हैं उसको सूत्र के रूप में समझाया जा रहा है, जो कि आगे चल करके आएगा। ये सूत्र कहते हैं साध्य साधर्म्यात, मेरी ओर देखिएगा, साध्य एक शब्द है, फिर है साधर्म्य दूसरा शब्द है। पहले साध्य शब्द किसके लिए आता है उसको समझ लिए। साध्य का मतलब होता है जिसको सिद्ध करना होता है, जिसको हमें सिद्ध करना है उसको कहते हैं साध्य। मान लीजिएगा ईश्वर है, मैं कहता हूं, सामने वाला नहीं मानता, अब मेरे को ईश्वर को सिद्ध करना है तो ईश्वर साध्य है यहां पर, क्योंकि सिद्ध करने योग्य। और साध्यर्म का मतलब है उसका समान धर्म, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ईश्वर जैसा कोई पदार्थ मेरे को लाना पड़ेगा, मतलब ईश्वर है इस बात को सिद्ध करने के लिए उस जैसा कोई एक ऐसा आपको उदाहरण, कोई एक ऐसा पदार्थ लाना होगा जो कि ईश्वर के साथ वो समान धर्म रखता है। पकड़ में आ रहा है, ईश्वर के साथ वो समान धर्म होना चाहिए उसमें, पकड़ में आ रहा है आपको? तो इसको कहते हैं साध्यर्म। साध्यर्म का मतलब समान धर्म, जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, जिस धर्म को वहां स्थापित करना चाह रहे हैं उसके समान धर्म वाले किसी एक पदार्थ को लाना पड़ेगा, वो पदार्थ रहेगा उदाहरण। उदाहरण में वो समान धर्म आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा यज्ञशाला बनी है, ठीक है ना, अब यज्ञशाला बनी है तो इसके लिए मैंने हेतु दिया बनाने वाले के बनाने से, ठीक है ना। अब उदाहरण दूंगा घड़ा, तो घड़े में जो धर्म रहेगा ऐसा ही धर्म यज्ञशाला में रहना चाहिए। यज्ञशाला तो सिद्ध करने योग्य है, साध्य है। एक कहता मैं यज्ञशाला बनी मैं नहीं मानता, तो अब मेरे को यह सिद्ध करना यज्ञशाला बनी है, तो इस यज्ञशाला में एक ऐसा धर्म होना चाहिए जो धर्म उस घड़े में भी हो, तब जाकर के मैं घड़े का उदाहरण दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं दे सकता। तो उत्पन्न होना जो धर्म है ना, उत्पन्न होना रूपी जो धर्म है वो घड़े में है। पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को? उत्पन्न होना रूपी धर्म घड़े में है और वही धर्म इस साध्य में भी होगा। तो घड़े का समान धर्म इसमें आपको दिखाना पड़ेगा साध्य में, तभी आपका वो घड़ा रूपी उदाहरण माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही जी सबको? हाँ जी, नींद आ रही है। इस बात को समझना है कि साध्य का मतलब सिद्ध करने योग्य और साध्यर्म का मतलब है समान धर्म वाला। तो साध्य के समान धर्म से, साध्य के समान धर्म से तद्धर्म भावी, तद्धर्म भावी का मतलब है उस धर्म को रखने वाला। तद्धर्म भावी का मतलब है साध्य में जो धर्म आपको सिद्ध करना चाहते हैं ऐसे धर्म को रखने वाला। दृष्टांतः, दृष्टांत होता है उसी को उदाहरणम, उदाहरण कहते हैं। फिर देखिए साध्य साध्यर्म्यात्, सिद्ध करने योग्य पदार्थ के, सिद्ध करने योग्य पदार्थ के समान धर्म से तद्धर्म भावी, उसके समान धर्म को रखने वाला। तद्धर्म भावी उसके समान धर्म को रखने वाला, किसके समान धर्म को? साध्य में जिस धर्म को आप सिद्ध करना चाह रहे हो ऐसे ही धर्म को रखने वाला जो कोई भी पदार्थ है वो दृष्टांत कहलाता है। उस दृष्टांत को ही उदाहरणम, उदाहरण कहते हैं। फिर कहा तद विपर्य याद वा विपरीतम, तद विपर्य याद वा विपरीतम। दृष्टांत दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। दृष्टांत जो है दो प्रकार के होते हैं। एक दृष्टांत होता है समान धर्म को रखने वाला और एक दृष्टांत होता है विपरीत धर्म को रखने वाला। दोनों ही प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं हम। जैसे मैं कहूं यज्ञशाला बनी है, ठीक है, बनाने वाले के होने से ये हेतु हो गया, दृष्टांत हो गया घड़ा, ठीक है। अब मैं दृष्टांत ऐसा दूंगा जो बिल्कुल विपरीत होगा। यज्ञशाला बनी है बनाने वाले के होने से, जैसे, या बनाने वाले के होने से के स्थान पे आप उत्पन्न होने से ले लीजिएगा। उत्पन्न होने से जो जो उत्पन्न होता है वो चीज बनी हुई होती है, जैसे घड़ा, ठीक है जी, जैसे घड़ा। तो घड़ा का उदाहरण दिया यहां पर, ये समान धर्म वाला है। अब विपरीत धर्म वाला उदाहरण देता हूं, यज्ञशाला बनी है उत्पन्न होने से, उदाहरण जैसे आत्मा, जैसे आत्मा। हम सभी जानते हैं आत्मा उत्पन्न नहीं होती है, आत्मा बनती ही नहीं है, समझ में आ गया। तो आत्मा उदाहरण दिया, तो आत्मा में वो धर्म नहीं है जो धर्म यज्ञशाला में है। आत्मा उत्पन्न ना होने से बना हुआ नहीं है, ये विपरीत धर्म, विपरीत उदाहरण है। तो उदाहरण दो प्रकार के होते हैं, समान धर्म वाला उदाहरण, विपरीत धर्म वाला उदाहरण। यहां कह रहे हैं तद विपर्याद वा विपरीतम उदाहरणम, विपरीत धर्म वाला होने से, उदाहरण जो है साध्य के धर्म से विपरीत धर्म वाला होने से विपरीत दृष्टांत वाला उदाहरण है, ये कहना चाह रहे हैं। तो दृष्टांत यानी उदाहरण के दो प्रकार के सूत्र हैं, एक समान धर्मों को बताने वाले और एक विपरीत धर्मों को बताने वाले। सूत्र को समझने का प्रयत्न करिएगा। साध्य के समान धर्म को रखने वाला जो दृष्टांत होता है उसको उदाहरण कहते हैं। साध्य के समान धर्म को रखने वाला जो दृष्टांत होता है उसको उदाहरण कहते हैं। ये साध्य साध्यर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। फिर दूसरा सूत्र है तद विपर्ययाद् वा विपरीतम, इसका अर्थ है साध्य के विपरीत धर्म को रखने वाला जो दृष्टांत होता है, साध्य के विपरीत धर्म को रखने वाला जो दृष्टांत होता है ऐसे दृष्टांत को विपरीत दृष्टांत कहते हैं और वो भी उदाहरण कहलाता है। वासुदेव जी समझ में आ रहा है? हाँ नहीं आ रहे तो बता सकते हैं कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है फिर भी जी जी कहेंगे ना तो हानि आप लोगों की होगी। चलिएगा, जिस वस्तु को हमको सिद्ध करना होता है उस वस्तु में जिस धर्म को आप दिखलाना चाहते हो वैसा ही धर्म दृष्टांत में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा उत्पन्न होना जो धर्म है, जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे हो उसमें उत्पन्न होना आपने सिद्ध करना था, यज्ञशाला बनी है यानी उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुई है ना यज्ञशाला, तो ये जो उत्पन्नता है इस यज्ञशाला में आपको दिखाना है, सिद्ध करना है जो सामने वाला नहीं मानता। यज्ञशाला उत्पन्न हुई है यानी बनी है ये मानता नहीं है सामने वाला, तो इस यज्ञशाला में उत्पन्नत्व रूपी जो धर्म है ऐसे धर्म को दृष्टांत में आपको दिखाना है, यदि नहीं दिखाते हैं तो वो दृष्टांत नहीं माना जाएगा, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, विपरीत धर्म का मतलब है क्योंकि हर बात को आप समान धर्म वाला उदाहरण नहीं दे सकते। जैसे ईश्वर को सिद्ध करने के लिए आप ईश्वर जैसा कोई आपको समान धर्म वाला उदाहरण नहीं मिलेगा, वहां विपरीत धर्म का उदाहरण दे करके ही आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आत्मा नित्य है उत्पन्न ना होने से, ठीक है ना। अब आत्मा को सिद्ध करना है तो आप दूसरे आत्मा का तो उदाहरण नहीं दे सकते ना, वो भी सिद्ध नहीं है। अब आत्मा जाति असिद्ध है, अब उसको सिद्ध करने के लिए आप कौन सा उदाहरण लाओगे, उसका विपरीत उदाहरण ही लाओ, है ना, जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वही उदाहरण बनाओगे आप, इसलिए समान धर्म वाला उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। कहीं कहीं मिल जाएगा लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा, कुछ और चीजें मिल जाएंगी आपको लेकिन वो अभी आपके लिए सिद्ध नहीं है मान करके चलिए, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, विपरीत धर्म वाला उदाहरण ला करके सिद्ध करना पड़ेगा। तो कहीं समान धर्म वाले उदाहरण को ला करके सिद्ध करते हैं और कहीं विपरीत धर्म वाले उदाहरण ला करके सिद्ध करते हैं। आगे चल करके आपको समझ में आ जाएगा जब हम ये सारे हेतु उदाहरण ये बहुत आगे की चर्चा इन्हीं में जाएगी, हमारी इस बहस में ही जाएगी कि ये वस्तु क्यों है तो क्यों है, उसके सारे उदाहरण, उसके हेतु, उसके उपनयन, वो सब कुछ चलेंगे, यानी पांचों अवयव वहां प्रयोग करते जाएंगे, एक एक सूत्र में अनेक बार आप यही प्रयोग करते जाएंगे तो आपको जवानी याद हो जाएंगे, प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब क्या होता है, उदाहरण का मतलब क्या होता है, उपनयन का मतलब क्या होता है, और निगमन का मतलब क्या होता है, सभी आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। दृष्टांत को बताने के बाद में आगे सिद्धांत का क्रम आया है, सिद्धांत को बताया जा रहा है, सिद्धांत क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना ये आर्य समाज का सिद्धांत है, ये बौद्ध लोगों का सिद्धांत है, ये जैनियों का सिद्धांत है, ये चार्वाकों का सिद्धांत है, ये पौराणिकों का सिद्धांत है, ऐसे अलग अलग सिद्धांत है लोगों के। तो सिद्धांत को सिद्धांत क्यों कहते हैं, सिद्धांत की परिभाषा कर रहे हैं, अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांतः, सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं, अस्ति अयम, अयम अस्ति, यह है, यह अमुक वस्तु ऐसा है, तो अस्ति अयम का मतलब है यह ऐसा है, इति ऐसा, अनुज्ञायमाना स्वीकार करता हुआ, जो अर्थ होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। यह वस्तु ऐसी है, यह विचार ही सिद्धांत है। अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांतः, यह वस्तु ऐसी है, यह जो विचार है ऐसे विचार जो है इसी को सिद्धांत कहते हैं। अनुज्ञायमानो स्वीकार, यह वस्तु ऐसी ऐसा जो स्वीकार रूपी विचार है इसका नाम है सिद्धांत। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ और एक चेतन। मेरी ओर देखिए, यह जड़ वस्तु है, अयम सिद्धांतः, ये सिद्धांत है, समझ में आ रहा ना। अस्ति अयम, अयम पदार्थः, अयम पदार्थः जड़ोस्ति, यह पदार्थ जड़ है, ऐसा जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा जो विचार आपके सामने रखा, ये सिद्धांत कहलाएगा। दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि यह वस्तु चेतन है, मान लीजिएगा, तो वो उसका सिद्धांत है, ये मेरा सिद्धांत है। अब आपका सिद्धांत सही है या मेरा सिद्धांत सही है, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे, न्याय प्रवृत्त करेंगे। जिसकी बात सही होगी वो सिद्धांत उचित सिद्धांत माना जाएगा, जो गलत सिद्धांत ठहरेगा वो गलत सिद्धांत माना जाएगा, पर है उसका सिद्धांत, ये मेरा सिद्धांत। तो कह रहे हैं यह ऐसा है, ऐसा जो मैं विचार रखता हूं उसका नाम सिद्धांत है। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी। सच प्रमेयम, और वो प्रमेय कहलाता है, वो प्रमेय के अंतर्गत है, ये जो सिद्धांत है वो प्रमेय है। तस्य पृथक वचनम, फिर जब प्रमेय है तो उसको अलग से क्यों पढ़ा, प्रमेयों में ही पढ़ देते, तो कह रहे हैं तस्य पृथक वचनम, उसको अलग पढ़ने का जो उद्देश्य है उसको समझाया जा रहा है। सत्सु सिद्धांत भेदेशु वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते, सत्सु सिद्धांत भेदेशु, सिद्धांतों में भेद होने पर ही, अलग अलग सिद्धांत होने पर ही हम क्या करते हैं, उस पर वाद करते हैं, उस पर जल्प करते हैं, वितंडा करते हैं। वाद की जो प्रवृत्ति है, वाद जब हम करने लगते हैं, बातचीत जो हम करते हैं, अलग अलग सिद्धांत होने पर ही तो उस पर बात करेंगे। एक ही सिद्धांत होता तो हम बात क्या करेंगे उसके लिए। मैं मानता हूं आत्मा चेतन है, आप मानते हैं आत्मा चेतन है, कोई बातचीत ही नहीं चलेगी, दोनों का एक ही सिद्धांत है, सबका एक ही सिद्धांत है, तो फिर बात ही नहीं होगी वहां पर। तो इसलिए कह रहे हैं अलग अलग सिद्धांतों के होने पर ही वाद चल पड़ता है, जल्प चल पड़ता है, वितंडा चल पड़ती है। ना अतो अन्यथा इति, इसके बिना, ना अतो अन्यथा, अलग अलग सिद्धांतों के बिना वाद नहीं चलेगा, वितंडा नहीं चलेगी, जल्प नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए, सिद्धांतों के भेदों को समझने के लिए, सिद्धांतों के स्वरूप को समझने के लिए प्रमेयों से अलग इसको पढ़ा है। हाँ जी, ये सत शब्द का बहुवचन में सप्तमी का सत्सु होता है। हाँ जी, ये सत, सत जो है ये विद्यमान के लिए आता है, पर होने होने अर्थ में, हाँ सती तो एक वचन में है और सत्सु बहुवचन में है, मूल शब्द तो सत है, सत शब्द है। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्या वो भी सिद्धांत है? नहीं, पहले इस बात को समझ लीजिएगा, वाद आपका अलग सिद्धांत है, मेरा अलग सिद्धांत है, पहले से सिद्धांत हैं, आपका अपना सिद्धांत, मेरा अपना सिद्धांत है, हाँ वो आपका, आपके जगह पर वो सिद्धांत आपका है। जैनी ये कहता है कि संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक आत्मा और एक संसार, भगवान कोई नहीं है, ठीक है ना, ये आपका सिद्धांत है जैनी का। और आर्य समाज जी का सिद्धांत है कि भगवान भी होता है और आत्मा भी होता है और संसार भी होता है, तीनों, हम तीन पदार्थों को मानते हैं, वो दो पदार्थों को मानते हैं, वो आपका सिद्धांत है, ये हमारा सिद्धांत है। अब आपका सिद्धांत सही है या गलत है उस पर वाद चलेगा, वाद चलने के बाद में जो सिद्ध होगा वो सिद्धांत अंतिम सिद्धांत माना जाएगा, गलत सिद्धांत हट जाएगा, उचित सिद्धांत स्थापित हो जाएगा। पर इससे पहले जो आपने सिद्धांत माना तो वो तो आपकी दृष्टि से वो सिद्धांत है ना, ये कहना चाह रहे हैं। चले जी, अब सिद्धांत के बाद अवयव, 16 पदार्थों में अवयव भी है ना, हाँ अवयव, अवयव को लेकर के समझाया जा रहा है। साधनी अर्थस्य यावती शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते, साधनीय अर्थस्य सिद्ध करने योग्य वस्तु का या सिद्ध करने योग्य वस्तु के यावती शब्द समूह, जितने शब्दों के समूह में, जितने शब्दों के समूहों का प्रयोग किया जाता है उतने में उस सिद्ध करने योग्य वस्तु की सिद्धि सिद्धि हो जाती है। परिसमाप्यते का मतलब है सिद्ध करने योग्य वस्तु की सिद्धि उतने वाक्यों में, उतने शब्द समूहों में वो समाप्त हो जाता है, उसको हम अवयव कहते हैं। तस्य पंच अवयवा, उस शब्द समूह के पांच अवयव होते हैं। सिद्ध करने योग्य वस्तु के जितने शब्दों के समूह में सिद्धि की समाप्ति हो जाती है उसको अवयव कहते हैं, उस शब्द समूह को अवयव कहते हैं। तस्य पंचावयवा, उसके पांच अवयव होते हैं, उस अवयव के यानी पंचावयव कहलाता है, यानी पांच अवयवों का समूह होता है वो। तस्य पंचावयवः प्रतिज्ञादयः समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते, शब्द समूह ये एक समुदाय है, ठीक है जी। जितने शब्द समूहों का प्रयोग कर लेने पर किसी बात की सिद्धि होती है उसको हम अवयवों का समूह कहते हैं, अवयवों का समूह। और वो अवयवों का समूह कितने प्रकार के हैं तो कहा पंचावयवा, पांच प्रकार के अवयवों का समूह है, यानी पांच प्रकार के वाक्य है ऐसा समझ लीजिएगा। और वो पांच प्रकार के वाक्य कौन से हैं तो कहा प्रतिज्ञादया, प्रतिज्ञा आदि पांच प्रकार के वाक्य हैं। एक है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनयन, उपनय कहते हैं उपनय, और पांचवा है निगमन। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पांच शब्दों का समूह है या पांच वाक्यों का समूह है। इस शब्द समूह का इस यानी इस शब्द समूह से सिद्ध करने योग्य वस्तु की सिद्धि हो जाती है, इन पांचों वाक्यों में ही उसकी सिद्धि परिसमाप्त हो जाती है। तस्य उस शब्द समूह का या उस शब्द समूह के पंचावयवाः भवन्ति, पांच अवयव होते हैं। वो कौन से होते हैं? प्रतिज्ञादया, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। अब यहां कह रहे हैं अवयव क्यों कह रहे हैं आप, उनको अवयव क्यों कह रहे हैं? मेरी ओर देखिएगा, ये शरीर है मेरा, ये शरीर है। अब इस शरीर के अंदर हाथ एक अवयव है, पांव एक अवयव है, ठीक है जी, नाक एक अवयव है या पूरा सिर एक अवयव है। तो शरीर एक है और शरीर के अलग अलग अवयव है, यहां तो समझ में आता है ये अवयव है, पता लगता है। अब यहां पांच वाक्य है उनमें क्या अवयव होता है, उनको क्यों अवयव कह रहे हैं आप? ये तो पांच वाक्य है, उसके अवयव क्या बना रहे हैं आप? तो उसका उत्तर दे रहे, समूहम अपेक्षया अपेक्षया अवयवा उच्यन्ते, समूह को अवयवी माना है और एक एक वाक्य को अवयव मान लिया। फिर मेरी ओर देखिएगा, दो शब्दों से कथन किया जाता है, अवयव और अवयवी। अवयवी का मतलब होता है वो अवयव जिसमें रहते हैं। मेरी ओर देखिए, ये दो हाथ, दो पांव, ये सिर, ये पेट किसमें रहते हैं? शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं ना ये सब। तो शरीर को अवयवी कहते हैं, अवयव जिसमें रहते हैं उसको अवयवी कहते हैं। पकड़ में आ गया? वैसे अपने आप में अवयवी कोई अलग वस्तु नहीं है। हाथों को हटा दो, पांव को हटा दो, पेट को हटा दो, सिर को हटा दो, तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इन सभी अवयवों का जो समुदाय है, समुदाय तो है, इन्हीं सभी अवयवों के जो समुदाय है उस समुदाय को हम कहते हैं अवयवी। उसका नाम हमने दिया शरीर, दिया ना नाम इसका, इस पूरे को शरीर कहते हैं। हाथ को शरीर नहीं कहते, ना पांव को शरीर कहते, ना सिर को शरीर कहते हैं। इन सबको इकट्ठा करके फिर हम इसको कहते हैं शरीर, तो इसको कहते हैं अवयवी। इस अवयवी रूपी शरीर के आठ अवयव है, इस अवयवी रूपी शरीर का पांव अवयव है, ये स्पष्ट हो गया। ऐसे ही प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में एक वाक्य है, यज्ञशाला उत्पन्न होती है या यज्ञशाला बनी है, ये प्रतिज्ञा है। एक वाक्य हो गया प्रतिज्ञा का वाक्य, यज्ञशाला बनी हुई है। हेतु, उत्पन्न होने से, दूसरा वाक्य हो गया उत्पन्न होने से। उदाहरण घड़ा, समझ में आ रहे ना, ये एक वाक्य है। उपनय, जैसे घड़ा वैसी यज्ञशाला, जैसा घड़ा वैसी यज्ञशाला, ये इसको कहते हैं उपनय। वो चौथा वाक्य हो गया। अब निगमन, निगमन में निगमन है, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है उसी के समान यज्ञशाला भी उत्पन्न होती है, यह है निगमन। अंतिम मोर लगा दे ना, यानी घड़े के समान ही तो है ये, ऐसे बोल करके आप अंतिम वाक्य बोलते हैं, उसको कहते हैं निगमन, यानी निर्णय वाला वाक्य, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ये जो पांच वाक्य हो गए, इन पांचों वाक्यों को आप इकट्ठा करो तो उसको समूह तो कहेंगे, समुदाय। तो समुदाय को तो कहा अवयवी, पांचों वाक्यों के समुदाय को अवयवी नाम दे दिया। और उनमें प्रतिज्ञा एक अवयव हो जाएगा, हेतु दूसरा अवयव हो जाएगा, उदाहरण तीसरा अवयव हो जाएगा, उपनय जो है चौथा अवयव हो जाएगा, और निगमन पांचवा अवयव होगा। तो समूह को ध्यान में रख करके इसको अवयव कहा गया है, पांचों वाक्यों को, ये कहना चाह रहे हैं। तेषु प्रमाण समवायः, तेषु अवयवेषु, उन पांचों अवयवों में प्रमाण समवाय, प्रमाण समवेत हैं, यानी प्रमाण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। समवाय का मतलब समवेत रहते हैं, समवेत का मतलब है विद्यमान रहते हैं। उन अवयवों में प्रमाण विद्यमान रहते हैं, तेषु प्रमाण समवाय, उन अवयवों में प्रमाण विद्यमान रहते हैं। कैसे रहते हैं तो बताया जा रहा है, आगमः प्रतिज्ञा, ये जो प्रतिज्ञा होती है वो आगम होता है, आगम का मतलब शब्द प्रमाण होता है। पकड़ में आ रहा है जी, जो हम प्रतिज्ञा करते हैं वो शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण कैसे होता है, मैं कह रहा हूं ना यज्ञशाला बनी है, समझ में आ रहा है ना, मैं कह रहा हूं यज्ञशाला बनी हुई, तो मैं वैसा वैसा आदमी तो नहीं हूं ना, आप तो मेरे को, आप तो मानेंगे नहीं मानेंगे, आप इतना तो मान लेंगे ना, तो मैं आप तो होकर के यज्ञशाला बनी ही बनी है ऐसा आपको बता रहा हूं। तो ये जो प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूं इसमें क्या विद्यमान है, शब्द प्रमाण विद्यमान है, ये कहना चाह रहे हैं। तो आगमः प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण रहता है। हेतुः अनुमानम, जो हेतु दिया जाता है उसमें अनुमान प्रमाण रहता है, हेतु में अनुमान प्रमाण रहता है। उत्पन्न होने से जो हेतु दिया है ना, उस हेतु में अनुमान प्रमाण है, क्योंकि उत्पन्न होना जो है ना, वो उत्पन्न होना रूपी जो हेतु दिया है वो तभी आप बताएंगे क्योंकि उसका आपने अनुमान किया। जहां जहां उत्पन्न होता हो ना कोई चीज, जहां जहां उत्पन्न हो रही है वहां वहां उत्पन्नता को आपने देखा है अनुमान के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, इसलिए वो उस हेतु में अनुमान प्रमाण विद्यमान रहता है। स्पष्ट हो रहा है? उदाहरणम प्रत्यक्षम, और जो उदाहरण हम देंगे उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण वाला होता है, उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण वाला होता है। उस प्रत्यक्ष प्रमाण में जो उत्पन्नत्व है ना, उसी के आधार पर ही तो आपने हेतु दिया है, तो समझ में आ रहे ना। वो जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, उस प्रत्यक्ष उदाहरण के आधार पर ही तो आप हेतु दे रहे हैं। घड़ा उत्पन्न होता है आपको पता है, ठीक है ना। घड़ा उत्पन्न होता है तो घड़ा तो प्रत्यक्ष है आपके सामने, तो उसके अंदर जो उत्पन्नत्व है उस घड़े के आधार पर ही उस उत्पन्नत्व को अपने हेतु बना करके जिसको आपने नहीं देखा उसके लिए दे रहे हो ना आप, इसलिए वो अनुमान हो जाएगा। यज्ञशाला उत्पन्न होने से बनी हुई है तो इसकी उत्पन्नत्व को आपने नहीं देखा है ना, लेकिन प्रत्यक्ष में तो देखा आपने उदाहरण में, तो उस वहां उसको देख करके उसके समान इसको आप बता रहे हो, इसलिए ये अनुमान हो जाएगा, हेतु जो है वो अनुमान हो जाएगा। उदाहरणम प्रत्यक्षम, उपनयनम उपमानम। ये जो उपनयनम, जो उपनय है उसमें उपमान प्रमाण होता है। उपमान प्रमाण का मतलब होता है जैसी गाय वैसी नील गाय, इसको उपमान कहते हैं। उपमान प्रमाण चार प्रमाण होते हैं ना न्याय के अनुसार, चार प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण और चौथा शब्द प्रमाण। उपनयन, उपनय का मतलब यह है जैसी गाय वैसी नील गाय, तो गाय को सामने रखते हुए गाय के अनुसार नील गाय को हम समझा रहे हैं, ठीक है जी। नील गाय को समझाना है तो गौशाला में जो खड़ी गाय है उसकी उपमा दे रहे हैं, जिसकी उपमा दी जा रही है वो उपमान प्रमाण कहलाता है। तो उपनय में उपमान प्रमाण विद्यमान है। फिर अंतिम वाक्य जो है वो निगमन, उसके लिए कह रहे हैं सर्वेशाम एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति। सर्वेशाम सभी का, इन चारों का, सभी का मतलब इन चारों का, प्रतिज्ञा को, हेतु को, उदाहरण को और उपनय को, इन चारों को एकार्थ समवाय, एक ही अर्थ में समवेत कर लेने पर, यानी एक ही अर्थ में संबंधित करने पर, सामर्थ्य प्रदर्शनम, उसके सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हम। जिस वस्तु को आप सिद्ध करना चाह रहे हैं उस वस्तु के अंदर उन चारों को एकत्रित कर देते हैं, यानी शब्द प्रमाण को, अनुमान प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण को, उपनयन उपनय प्रमाण को, उन चारों को लाकर के यहां उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए ये ऐसा है, समझ में आ रहा ना। उसमें बहुत सारी शक्ति आ जाती है, यानी चारों प्रमाणों की शक्ति उस निगमन में आ जाती है, तब हम कहते हैं ये इसीलिए ऐसा है। तो यानी चारों प्रमाणों को जहां पर एकत्रित किया जाता है उसको निगमन कहते हैं। तो शब्द कह रहे हैं सर्वेशाम एकार्थ समवाय, सभी यानी चारों का एक ही अर्थ में समवेत कर लेने पर, चारों का एक ही अर्थ में संबंधित कर लेने पर, सामर्थ्य प्रदर्शनम, उसका सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाता है, उसको कहते हैं निगमनम, निगमन कहते हैं। सो अयम परमो न्यायः इति। सो अयम, वह ये जो पंचावयव है, पांचों अवयवों वाला जो पंचावयव है, सो अयम पंचावयवः परमो न्यायः, ये परम न्याय है, उत्कृष्ट न्याय है, यानी उत्कृष्ट प्रमाण है, श्रेष्ठ प्रमाण है, ये कहना चाह रहे हैं। यहां परमो श्रेष्ठ न्याय का मतलब यहां उस रूप में नहीं लेना है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण इन सब की अपेक्षा यह है, ऐसा नहीं लेना है इसका। यहां परमो न्याय का मतलब है उत्कृष्ट है, क्योंकि बहुत सारे पदार्थों को हम इसी शैली से सिद्ध करते हैं। इस न्याय की जो प्रवृत्ति है सर्वाधिक है, बहुत जगहों पर होती है जहां हमको संशय होता रहता है। सर्वाधिक संशय जो है हमको अनुमान में होता है, जो संशय होता है हमको शब्द प्रमाण में इतना संशय नहीं होता है, होता वहां पर बहुत थोड़ा बहुत होता है, फिर वहां हम समाधान, क्योंकि सामने वाले के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस पर हमारी बहुत अधिक श्रद्धा होती है, माँ पर बहुत श्रद्धा होती है, इसलिए मान लेते हैं माँ की बात को, हर बात पर संशय नहीं करते हैं, किसी किसी में करते हैं, फिर उसका संशय का निवारण कर लेते हैं। आखिर वो माँ है, आखिर वो पिता है, आखिर वो गुरु है, आखिर वो चाचा है, ताऊ है, जो भी है, तो शब्द प्रमाण में इतने संशय नहीं होते और प्रत्यक्ष प्रमाण में भी इतने संशय नहीं होते, कहीं कहीं हो जाते हैं, उसका निवारण हो जाता है। सबसे ज्यादा संशय अनुमान प्रमाण में होते हैं। इस दृष्टिकोण से इसको परमो न्याय कहा है। एतेना वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते न अतो अन्यथा इति। एतेना इसी पंचावयव के द्वारा वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं, प्रयोग में आते हैं, न अतो अन्यथा इति, इसके बिना नहीं हो सकता, यानी न्याय के बिना, इस परम न्याय के बिना वाद नहीं कर सकते आप, जल्प नहीं कर सकते, वितंडा नहीं कर सकते। व्यापक रूप से इसको समझ लेना, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको पंचावयव लगाना है, हर जगह जरूरत नहीं है, कहीं पर आप शब्द प्रमाण से काम चला लेंगे, कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण से काम चला लेंगे, कहीं कहीं केवल अनुमान, सामान्य अनुमान से ही काम चला लेंगे, लेकिन हर जगह नहीं चला पाएंगे। वहां जब वाद होता है, उस वाद में ये सारे प्रयुक्त होते हैं, यानी पंचावयव तो वहां आएगा ही आएगा, उसके बिना वाद प्रवृत्ति नहीं हो पाता है, जल्प वितंडा उसके बिना प्रवृत्ति नहीं हो पाता है, इसलिए कहना चाह रहे हैं यहां पर पंचावयव को। तद आश्रयाचा तत्व व्यवस्था, तद आश्रया उस पंचावयव के आश्रित होकर के ही तत्व व्यवस्था, तत्व की व्यवस्था होती है, पदार्थ की व्यवस्था होती है, पदार्थों को जाना जाता है। तेच एते अवयवाः शब्द विशेषा संतः प्रमेये अंतर्भूता एवं अर्थम पृथक उच्यन्ते इति। ते च एते अवयवा, वे ये पांचो अवयव शब्द विशेषा संता, शब्द विशेष होते हुए, देखिए प्रतिज्ञा अलग शब्द है, हेतु अलग शब्द है, उदाहरण अलग शब्द है, सब अलग अलग है, शब्द विशेष है, एक समान शब्द नहीं है ये, तो वे ये पांचों अवयव अलग अलग शब्द होने के कारण से, इसलिए शब्द विशेषा संता, अलग अलग शब्द होते हुए प्रमेये अंतर्भूता एव, प्रमेयों के अंतर्गत होते हुए भी एवं अर्थम पृथक उच्यन्ते, इस कारण से इनको अलग कहे जाते हैं। किस कारण से? इन सबका ज्ञान हो जाए, प्रतिज्ञा का क्या मतलब होता है, हेतु का क्या मतलब होता है, उदाहरण का मतलब क्या होता है, निगमन का क्या अर्थ होता है, इन सबका जानकार हमको होना पड़ेगा, इन सबका ज्ञान करना होगा, इन सबको उनके स्वरूपों के रूप में समझना होगा विस्तार से, इसके लिए इनको अलग पड़ा है। अगर अलग नहीं पढ़ते तो प्रमेय के अंतर्गत ही आ जाते, अलग इसलिए किया है कि इन सब का यथार्थ स्वरूप हमको पता लग सके। अब आगे बढ़ते हैं। तर्को न प्रमाण संग्रहीतो न प्रमाणांतरम, क्रम प्राप्त तर्क है, अवयव के बाद तर्क आता है, और तर्क बहुत प्रयोग में आता है, कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं होगा जो तर्क का प्रयोग नहीं करता हो, हर आदमी तर्क का प्रयोग करता है और अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करता है। तो उस तर्क को लेकर के बताया जा रहा है, तर्को न प्रमाण संग्रहीता, तर्क जो है प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता, ये जो चार प्रमाण बताएंगे इन प्रमाणों के अंतर्गत तर्क नहीं आता है। न प्रमाणांतरम, न इन प्रमाणों से भिन्न कोई अलग प्रमाण है, न प्रमाण है, न प्रमाणों के अंतर्गत आता है। प्रमाणानाम अनुग्रह अनुग्राहक, हाँ प्रमाणों का सहायक जरूर है, अनुग्राह का मतलब सहायक, प्रमाणानाम अनुग्राहक प्रमाणों का सहायक जरूर है। क्यों सहायता करता है ये तर्क? तो कहते हैं तत्व ज्ञानाय कल्पते, तत्व ज्ञान के लिए समर्थ होता है, तत्व ज्ञान कराने के लिए सहयोग करता है, तत्व ज्ञान को उत्पन्न करने में सहयोग करता है। तस्य उदाहरणम, तस्य तर्कस्य उदाहरणम, उस तर्क का एक उदाहरण देकर के आपको समझाया जाएगा, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। किमिदम जन्म, तर्क कैसे प्रवृत्त होता है, उस तर्क को समझा रहे हैं यहाँ पर। मोटी भाषा में हम लोग कहते हैं ना, तुक लगाते हो आप, बहुत तुक लगाते हो, वो जो तुक है ना वही तर्क है, ये याद रखना। अब बड़े तुक लगाते, बेतुकी बातें मत करो, बेतुकी बातें मत करो, मतलब वो बिना मतलब के तुक, यानी बिना मतलब के तर्क मत करो। तो ये जो तर्क है वो तर्क को समझा रहे हैं, तर्क हम कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह हम तर्क का प्रयोग करते हैं उसकी प्रक्रिया समझा रहे हैं। किम इदम जन्म, ये जन्म क्या है, कोई पूछे ये जन्म क्या है, किम इदम जन्म, ये जन्म क्या है, कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, क्या ये जन्म कृतकेन हेतुना, कृतकेन हेतुना का मतलब है अनित्य हेतु से, कृतक का मतलब अनित्य, अनित्य हेतु से उत्पन्न होता है क्या ये जन्म, मतलब जन्म किसी कारण से होता है क्या, और वो कारण अनित्य कारण होना चाहिए। अहोस्विद, अहोस्विद अकृतकेन, अहोस्विद का मतलब अथवा, अहोस्विद अथवा अकृतकेन, नित्य हेतु से उत्पन्न होता है जन्म, यानी नित्य कारण से होता है या अनित्य कारण से होता है। तीसरी बात, अथ आकस्मिकम इति, आकस्मिकम एक्सीडेंटली, बस हो गया अपने आप, जन्म अपने आप ऐसे ही हो गया। ये तीन बातें हो गई, जन्म हो रहा है हम सबको पता है ना, जन्म हो रहा है, रोज हो रहा है जन्म, यहां हम बैठे हैं 10 बजे से, अब तक न जाने कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, हमें पता ही नहीं है। तो जन्म हो रहा है हम सबको पता है, अब इसको समझना, ये जो जन्म हो रहा है ये जन्म किस कारण से हो रहा है, जन्म होने के पीछे कोई कारण होगा ना, अब वो जो कारण है वो कारण कैसा कारण है, सदा रहने वाला कारण है या कभी आ रहा है कभी जा रहा है कारण, मतलब सदा रहने वाला कारण का मतलब नित्य कारण, हमेशा रहता है वो कारण, अथवा अनित्य कारण, हमेशा नहीं रहता है, मतलब वो कारण कभी नहीं रहता तो जन्म नहीं होगा, कारण रहेगा तो जन्म होगा, इसका मतलब अनित्य, अनित्य कारण और नित्य कारण दो कारण हो गए, बात समझ में आ रही है, मतलब जन्म होता है तो उसका कारण तो होना चाहिए ना, अब वो जो कारण है वो कारण दो प्रकार का हो सकता है, सदा रहने वाला कारण हो सकता है, सदा न रहने वाला कारण हो सकता है, पकड़ में आ रहा है जी। तो कह रहे हैं कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, क्या वो अनित्य कारण से उत्पन्न होता है जन्म, यानी सदा न रहने वाले कारण से जन्म हो रहा है, अहोस्वित अथवा अकृतकेन हेतुना, जो सदा रहने वाला कारण से जन्म हो रहा है, दो बातें। तीसरी बात, आकस्मिकम इति, आकस्मिकम एक्सीडेंटली, बिना कारण के ही जन्म हो रहा हो, बिना कारण के जन्म हो रहा हो, ये तीन बातें सामने आई, जब इन तीनों बातों को सामने रखेंगे तब तर्क प्रवृत्त होगा। हाँ जी, नहीं अहोस्विद अलंत है ना, उसमें दकार में अकार मिल गया, हाँ अकृतकेना, मूल शब्द है अहोस्वित हलंत वाला, हाँ जी हाँ, पहले पहले आप परेशान नहीं हो, आप देखिएगा तस्य उदाहरणम, ठीक है, किम इदम जन्म, यहीं तक रहना, क्या ये जन्म कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, कृतक का मतलब है अनित्य, कृतक का मतलब किया हुआ, जो किया जाता है ना वो अनित्य होता है, जो नहीं किया जाता है वो नित्य होता है, पकड़ में आ गया। तो कृतकेन का मतलब है किए हुए, यानी उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने वाले हेतु से, तो इसलिए कृतकेन अर्थ मैंने किया है अनित्य हेतु से, अनित्य कारण से जन्म उत्पन्न होता है, एक बात। फिर कहा अहोस्विद अथवा अकृतकेन, कृतक का हो गया अनित्य और अकृतकेन नित्य, तो अकृतकेन हेतुना नित्य हेतु से जन्म होता है, दूसरी बात। तीसरी बात है अथ आकस्मिकम, अथवा आकस्मिक, आकस्मिक मतलब अचानक, अचानक का मतलब बिना कारण के, जन्म बिना कारण के होता है या कारण से होता है, और जो कारण से होता है तो सदा रहने वाले कारण से होता है या सदा न रहने वाले कारण से होता है, ये तीन बातें आ गई। स्पष्ट हो गया, चले हम आगे। हाँ जी, हाँ आहोस्वित, हाँ अथवा, हाँ ये अव्यय शब्द है, अव्ययों में आहोस्वित आता है, जैसे अथवा लिखते हम, वा लिखते हैं, ऐसे ही आहोस्वित भी एक अव्यय है, अथवा अर्थ में आता है। एवं विज्ञाते अर्थे कारणोपत्या ऊहा प्रवर्तते। अब ये जो तर्क है ना, इस तर्क का दूसरा नाम ऊहा है, ऊहा हम भाषा में भी बोलते हैं ना, क्या हुआ है जी आपकी, कमाल की हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना। ये जो ऊहा कहो तर्क कहो एक ही बात है। तो एवं अविज्ञाते अर्थे, अविज्ञात अर्थ के संदर्भ में, मतलब जिसके बारे में हम जानते नहीं है उसके बारे में ये ऊहा प्रवृत्त होती है, ये तर्क प्रवृत्त होता है। तो कह रहे हैं एवं अविज्ञाते अर्थे, न जाने गए अर्थ में कारणोपपत्या, कारणों की सिद्धि से, कारणों की उत्पत्ति से ऊहा प्रवर्तते। जब कारण वहां उपस्थित हो रहे ना, कारणोपत्य का मतलब है, कारणोपत्य मतलब कारणों की उपस्थिति से ऊहा प्रवर्तते, ऊहा प्रवृत्त होती है। किस तरह की ऊहा प्रवृत्त होती है, तो कह रहे हैं यदि कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, यदि अनित्य कारण से जन्म उत्पन्न होता है तो हेतु उच्छेदात उत्पन्नो अयम जन्मोच्छेद, ये हुआ है। कह रहे हैं हेतु उच्छेदात, हेतु के कारण के न रहने पर जन्म भी नहीं हो पाएगा। यदि ये माना जाएगा अनित्य कारण से जन्म होता है, यानी सदा न रहने वाले कारण से जन्म होता है, तो अब हुआ हम क्या करेंगे उसको ध्यान में रख करके, अच्छा ऐसा है क्या, सदा न रहने वाले कारण से जन्म होता है, जब कारण नहीं रहेगा तो क्या होगा, जन्म नहीं होगा। ये जो बात निकल के आ रही है, जब कारण ही नहीं रहेगा तो जन्म कैसे होगा, इसको कहते हैं ऊहा, इसको कहते हैं तर्क। हाँ जी, नहीं नहीं अर्थापत्ति नहीं है यहां, वो अर्थापत्ति नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी आपको आगे विस्तार से समझ में आएगा। तो कह रहे हैं हेतु उच्छेदात, कारण के न रहने से उपपन्नो अयम जन्मोच्छेदा, जन्म का उच्छेद सिद्ध हो जाता है, यानी जन्म का ना होना सिद्ध हो जाता है। अथा अथा अकृतकेन हेतुना, यदि नित्य कारण से जन्म होता है, नित्य कारण से जन्म होता है, ततो हेतु उच्छेदस्य अशक्यत्वात्, हेतु के न हट जाने के कारण से, कारण के न हट जाने के कारण से अनुपन्नो जन्मोच्छेद, जन्म का नाश कभी नहीं होगा फिर, क्योंकि कारण सदा रहेगा, जब कारण सदा रहेगा तो जन्म का नाश कैसे होगा, जन्म होता ही रहेगा। कारण सदा रहेगा तो जन्म सदा होगा, और कारण सदा नहीं रहेगा तो जन्म सदा नहीं रहेगा, ये कहना चाह रहे। अथ आकस्मिकम, यदि अचानक ही जन्म हो रहा हो, बिना कारण के जन्म हो रहा हो, तो उसमें आप तर्क क्या दे सकते हो, कह रहे हैं अतो आकस्मिकत, आकस्मिकात निवर्त्यमानम न पुनर्निवर्तिस्य, न पुनर्निवर्त्यति इति, न पुनर्निवर्त्यति, अतो आकस्मात निवर्त्यमानम, बिना कारण के जन्म उत्पन्न होता हुआ पुनः न निर्वर्त्यति, फिर वो हट नहीं सकेगा। बिना कारण के जन्म हो गया, जब बिना कारण के जन्म हो गया तो फिर वो नहीं हटेगा, क्योंकि कारण के बिना ही हुआ है तो फिर हटेगा कैसे। कारण के होने पर अगर हो रहा है तब कारण को हटाने पर हटेगा, बात को पकड़ने का प्रयत्न करना। मैंने इसको ऑन किया तो कारण हुआ है ना, कारण है, कारण यह है कि मैंने ऑन किया इसलिए ऑन हो गया, चालू हो गया। अगर मैंने ऑन नहीं किया, चालू नहीं करता, अपने आप हुआ तो बंद क्यों होगा? कुछ समझ में आ रहा है ना? जब अपने आप हुआ है तो फिर बंद नहीं हो सकता, मैंने चालू किया तो बंद जरूर होगा, ये कहना चाह रहे। तो आकस्मिक कारण में ये उदाहरण दे रहे हैं। यदि अकस्मात उत्पन्न होता हुआ जन्म दोबारा वो हट नहीं सकता अथवा दोबारा वो उत्पन्न नहीं हो सकता, निवृत्ति कारणम न उपपद्यते, उसके हटने का कारण दिखाई नहीं देता तो कैसे हटेगा? निवृत्ति कारणम न उपपद्यते, उसके हटने का कारण सिद्ध ना होने से वो हट नहीं सकता, बस जन्म हो गया तो हो गया बस। हाँ जी, हाँ ये आप हेतु नहीं दे सकते ना, ऐसा नहीं बोल सकते आप, वहां आप कारण कैसे देंगे आप? नहीं, बिना कारण के हटेगा ये कैसे आप बता सकते हैं? तो वह नियम नहीं है ना, फिर वह नियम दिखाना पड़ेगा ना आपको। जब बिना कारण के आ सकता है तो कारण ही नहीं है तो आ गया, अब जाएगा तो जाने के लिए कारण देना होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अपने आप मर सकता है तो इसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि आ गया तो अब वो जाएगा ये कैसे कह सकते हैं आप? ये नहीं कह सकते ना, ये आप नहीं कह सकते। आप शब्दों से भले बोल रहे हैं, जब आकस्मिक कह रहे हो ना, आकस्मिक का मतलब है बिना कारण के हुआ, तो बिना कारण के हुआ तो हुआ है, तो हुआ है बस। हाँ, बिना कारण के, हाँ जी, ना होने का कारण नहीं हो तो आपको सिद्ध करना तो पड़ेगा ना आपको। आप तो होने का तो बता दिए बिना कारण के, अब जो हो गया अब वो हटेगा, वो हटेगा तो आप केवल कथन कर रहे हो ना, आप इस कथन को थोड़ा माना जाएगा। बात को समझने का प्रयत्न करना, मतलब बिना कारण के हो गए ये तो आपने मान लिया, तो ठीक है हो गया तो हो गया, अब बिना कारण के वो हटेगा ये आपका कथन होगा, हट कहाँ रहा है? नहीं, हट जाएगा आपके कहने से थोड़ा होगा। आकस्मिक में ऐसा नहीं होता है ना, आकस्मिक में नियम ही नहीं होता है, आकस्मिक में एक्सीडेंटली में नियम नहीं होता है, अनियम के वो होता है सारा। हाँ जी, देखिए आप अनियम में नियम नहीं लागू कर सकते, समस्या आपकी हो रही है अनियम में नियम लागू कर रहे हैं आप। इधर उधर मत जाओ, पहले इस बात को समझने का प्रयत्न करो। एक आदमी कहता है कि देखो आप देर से क्यों आते हो, उसको बोला आप देर से मत आया करो, वो कहता मैं तो नियम पूर्वक आ रहा हूँ, ऐसा बोलता है। समझ में आ रहा है ना, आप देर से आते हो, वो कह रहा मैं नियम से आ रहा हूँ। नियम से आ रहे हो, कैसे नियम से आ रहे हो? नियम तो है कि 10 बजे आने का, और आप 10 बज करके 15 मिनट पर आते हो, तो 10 बज करके 15 मिनट में तो रोज आ रहा हूँ ना, ये नियम हो गया ना मेरा। तो वो यहाँ आएगा, आप सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र है इसके बाकायदा, इसके ऊपर पूरा सूत्र है न्याय दर्शन का। अनियमे नियमाभावात् न नियम नियम एव, एक सूत्र है बहुत लंबा। अनियम में भी तो नियम है मेरा, तो इसको नियम कहो, अनियम कैसे कहते हैं? तो वहां समाधान किया है, अनियम हमेशा अनियम होता है, वो नियम कभी नहीं बनता। पकड़ में आ रहा है ना? पहले बात को समझो, जी जी मत बोलो, पहले इस बात को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको आया नहीं है ना, इसलिए तो आप बोलते जा रहे हैं, फिर वही बात है। देखो आप पूरी बात को समझ करके इस पर विचार करो, आप वो नियम नहीं बता सकते ना, वह नियम बता रहे हो, आएगा तो जाएगा, जाने का नियम बता रहे हो आप, बिना कारण के नियम कैसे बता सकते? जब जब आप आकस्मिक स्वीकार कर रहे हो उसको, फिर वहां आप नियम बना रहे हो, तब जब वहां नियम बना सकते तो यहां क्यों नियम बना सकते आप? इस बात को समझो। इसलिए आप शांति से इसको समझो, केवल बोलते मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उस बोलने का मतलब को भी समझना पड़ेगा ना आपको। आकस्मिक का मतलब बिना कारण के आना स्वीकार तो कर रहे हैं, अब जो जाना है ना तो वो जाएगा, ये सिद्धांत बना रहे हो आप, नियम बना रहे हो, पकड़ में आ रहे हैं ना? वो सिद्धांत नहीं बना सकते, बस आ गए तो आ गए, वो जाएगा नहीं, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर वो आएगा नहीं। आकस्मिकता में ये होता है, ये सिद्धांत होता है। आकस्मिक का मतलब है एक्सीडेंटली है, मतलब हुआ तो हुआ है, फिर वो नहीं होगा ये सिद्धांत नहीं बना सकते, और हुआ है तो फिर वो जाएगा ऐसा सिद्धांत नहीं बना सकते। मतलब वो आ गए तो आ गया, गए तो गया, गए को आना नहीं सिद्ध कर सकते और आने को गए को सिद्ध नहीं कर सकते, उसी को आकस्मिक कहते हैं। इस बात को समझना है, इसलिए अनियम में नियम लागू नहीं कर सकते। इस बात को आप समझेंगे तो वो बात भी समझ में आएगी, क्योंकि आकस्मिक में नियम नहीं है, अनियम है वो, फिर उस अनियम में नियम बना रहे हो आप। नहीं जाएगा जी तो कैसे नियम बना सकते हो आप? नहीं बना सकते, इसलिए कहना चाह रहे आकस्मिक का मतलब बिना नियम का है, बस आगे आगे अब जाएगा, बोलते ही नियम बन जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए वो सिद्ध नहीं हो सकती, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जब गया, जाने में अलग बात है, आने में अलग बात है, दोनों को मत मिलाओ। दोनों को मिलाएंगे तो आप समस्या में, फिर वही समस्या, क्योंकि सामने वाले किसी बात को नहीं समझता है, वो इसलिए नहीं समझता है, वो जो सोच रहा होता है उसकी बुद्धि उसी में चल रही होती है, बताने वाले की बात को सुन नहीं रहा होता है, उस पर विचार नहीं कर रहा होता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि दिमाग तो उनका उसी में लगा हुआ है, इसलिए वो कैसे समझ में आएगा। आप पहले इस नियम को समझ लो, जब आपने आकस्मिक बोला, आकस्मिक का मतलब है नियम नहीं है, जब नियम नहीं है तो उसमें नियम कैसे कर सकते हैं आप? इस बात को समझने में बुद्धि लगाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, पकड़ में आ रहे ना? बहुत सरल बात है। तो आप क्या कह रहे हैं, आकस्मिक आया और आकस्मिक जाएगा, आया तो आया, बस आकस्मिक है, बस इतना ही इसका सिद्धांत है, उसमें फिर जाने की बात नहीं कर सकते, अगर जाने की बात करते इसका मतलब नियम है। नियम क्या है? जो आता है वो जाता है, ऐसा आप नियम बना रहे, फिर उसके कारण होते हैं, वो कारण आप बता नहीं सकते, ठीक है? इसलिए आकस्मिक तो आकस्मिक ही होगा, बस हुआ तो हुआ है, बस फिर उसमें दोबारा नहीं होगा ये नहीं बोल सकते, आया फिर गया जाएगा ये भी नहीं बोल सकते, बस आया तो आया क्योंकि आकस्मिक है, ठीक है? और विचार कर लेना इस पर। ऐसा कोई उदाहरण मिलता? क्या कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा आपको, वो तो आपका कथन मात्र है लोगों का, आकस्मिक संबंध नहीं, जैसे आत्मा और परमात्मा है। हाँ जी। आए तो आए, मतलब बनाए तो किसी ने नहीं, किसी कारण से। उनका कोई कारण नहीं, तो आए भी कहां से? तो आए कहां से, वो तो पहले से है। वो तो है, उसमें आया नहीं बोल सकते उसको, आया उसको बोल सकते हैं जो पहले नहीं थे। हम पहले से ही है, फिर आए और गए ऐसा बोल ही नहीं सकते, ठीक है? चलिए और विचार कर लीजिए, आप बार बार विचार करेंगे थोड़ा गंभीरता से उसको, एक एक बात को सामने रखते हुए जो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, पहले अपनी बुद्धि को बंद करके वो जो कहने वाला जो कह रहा है उस पर केंद्रित होकर के सोचेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसको यहीं रख देते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अतः कृतकेन हेतुना ततो हेतु उच्छेदस्य अशक्यत्वात् अनुपन्नो जन्मोच्छेद अथ आकस्मिकम्, इस पर था ना, अथ आकस्मिकम्, यदि आकस्मिक मानते हैं तो अतो अकस्मात् निर्वर्त्यमानम्, अकस्मात् उत्पन्न होता हुआ न पुनर्निर्वर्त्यति, वो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? निवृत्ति कारणम न उपद्यते, उसके हटने का कारण उपलब्ध ना होने से, यह हटने का कारण उपलब्ध नहीं होता, इसलिए तेना जन्म अनुच्छेद इति, उसके कारण से जन्म का उच्छेद ही नहीं होगा, बस उत्पन्न हो गया तो हो गया, अब उसका नाश नहीं हो सकता क्योंकि नाश होने का कारण उपलब्ध ना होने से। यहां तक रखते हैं। हाँ जी, नहीं, सापेक्ष निरपेक्ष जो है कारणों से होंगे ना, बिना कारण के नहीं होंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? हाँ जी, हाँ जी, वहां सापेक्षता नहीं रहेगी। हाँ जी, क्योंकि जहां कारण रहितता है वहां सापेक्षता नहीं रहती। हाँ जी, हाँ जी, ओंकार ओ सबको सादर प्रणाम।